C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. gitme. İnan gitme. İnan gitme. İnan Mecnun'um Leyla. Leyla. Efendim günaydınlar herkese, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar diyelim. Bugün de yine sizlerle birlikteyiz, bu sabahta sizlerle birlikteyiz. 20 Şubat Çarşamba bugün sevgili dinleyenler. Yaklaşık bir saat boyunca yine keyifli şarkılar ve türküler dinleyeceğiz. Tabii keyifliden hani kastımızın ne olduğuna bağlı ya da sizlerin ne anladığınıza bağlı. Her daim hareketli şarkı ya da türkü olmayacak. Bugün biraz hava durumuyla paralel bir liste hazırladım galiba. Sisli bir İstanbul sabahına uyandık. Biraz da öyle kapalı hava sanıyorum gün boyu da böyle gidecek. Hani ısıran bir soğuk değil, bildiğin bayağı bir soğuk var. Boşuna dememişler Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır diye. Hakikaten kış tekrar yüzünü bizlere gösterdi. Bakalım diğer yerlerde hava durumu nasıl, meteoroloji ne gibi uyarılarda bulunmuş. Hemen hava durumunu paylaşalım, ardından listemize döneceğiz. İç bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak deniliyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor hava sıcaklığı konusunda. Kuvvetli yağış uyarısı ise sabah saatlerinde Muğla ve Antalya'nın doğu ilçelerinde olacakmış. Akşam saatlerinde ise Osmaniye, Adana'nın güney ve doğusu, Kahramanmaraş'ın güneyi ve Hatay'ın batısında kuvvetli olması beklendiğinden yine oluşabilecek olumsuzluklara karşı özellikle vatandaşlar uyarılıyor. Çığ tehlikesi Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü nedeniyle yaşanabilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı yine uyarılıyor. Buzlanma ve don olayı uyarısıysa neredeymiş? İç ve doğu kesimlerdeymiş. Buzlanma ve don olayı beklendiğinden deniliyor. Pekala, Marmara bölgesinde parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale çevreleri dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da dediğim gibi parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur var, karla karışık yağmur. Bilmiyorum, sağanak yağışlı kar Bursa'da gözüküyor. Islandınız mı iş yerlerine giderken bilmiyorum gerçi, ama pıtır pıtır böyle yavaştan etkili olmaya başlamıştı. Umarız dönüşte en azından trafik çilesi malum İstanbul'un, bir sorun yaşamayız diyelim. Zülfü Livaneli seslendiriyor efendim. Bir konser kaydı yine elimizdeki. Bilmem şu feleğin bende nesi var. Bilmem şu feleğin bende nesi var. Her gittiğim yerde yar ister benden. Sanki benim mor sümbüllü bağım var. Zemheri ayında canım gül ister benden. Yoruldum da yol üstüne oturdum. Yoruldum da yol üstüne oturdum. Güzeller başıma toplansın diye. Güzeller başıma toplansın diye. Gittim padişahtan ferman getirdim. Gittim padişahtan ferman getirdim. herkes sevdiğine canım sarılsın diye. Evlerinin önü zeytin ağacı, dökülmüş yaprağı kalmış siyeci, dökülmüş yaprağı kalmış siyeci. Eğer senin gönlün bende yok ise, eğer senin gönlün bende yok ise, sen bana kardeş de ben sana bacı. Evlerinin önü zeytin ağacı, evlerinin önü zeytin ağacı, dökülmüş yaprağı kalmış siyeci, dökülmüş yaprağı kalmış siyeci. Eğer senin gönlün bende yok ise, eğer senin gönlün bende yok ise, sen bana kardeş de ben sana bacı. Bilmem şu feleğin bende nesi var dedi Zülfü Livaneli. Tüm grup üyelerini de bizlere tek tek anımsatarak, üstelik dediğim gibi bir konser kaydıydı. Efsane Konserler albümünü bilirsiniz. Tam arşivlik albümlerinden bir tanesi Zülfü Livaneli'nin. Bununla birlikte olduk bu sabah. Efendim listemize döneceğiz ama gündeme dair haberlerimiz var. Yine her zaman olduğu gibi minik minik onları aktaracağız şarkı molalarında. Çok iç acıcı haberler yok. Özellikle dün BDP'lilerin Samsun'da da linç girişimine uğraması, ana haber bültenlerinde de izlediyseniz eğer, çok da hani böyle keyif veren, keyfimizi yukarılara çeken haberlerden değildi. İşin açıkçası da hepimiz böyle ünlem işareti ile baktık televizyon ekranlarına, yapılanlara, edilenlere. Sinop'ta yaşanan gerginliğin ardından BDP'li milletvekillerin gittiği Samsun'da da olaylar çıktı. BDP'lilerin gideceği bina önünde toplanan kalabalık grup taş atarak camları kırdılar. Polis ekipleri gruba biber gazıyla müdahale etti. BDP heyeti ise olaylardan sonra Trabzon ziyaretini iptal ettiğini açıkladı, biliyorsunuz. BDP'liler Sinop'taki protesto gösterisinin ardından gittikleri Samsun'da da bir grubun tepkisiyle karşılaştılar. BDP'li milletvekilleri güvenlik gerekçesiyle kentin 20 kilometre dışındaki bir otelde konakladılar. Otelin çevresinde güvenlik önlemi alınırken konvoy geçişlerine izin verilmedi. Ancak yaya olarak otelin önüne giden yaklaşık 70 kişilik grup burada slogan atmaya başladılar. Polis ve protestocular arasında otel önünde kısa süreli arbede yaşandı. Polis ekipleri grubu barikat kurarak önlemeye çalıştı. Otel önünde gösteri sürerken başka bir grupta BDP'li heyetin ziyaret etmeyi planladığı Türkiye Komünist Partisi yani TKP ve Halk Evleri binasını taşladı. Binadaki bazı camlar kırıldı. Polis ekipleri kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Binaya girerek TKP tabelasına bayrak asan kişileri güçlükle dışarı çıkarıldı. Binada bulunan bazı kişiler de yine gelen taşları gösterici gruba attı. Çevreden ayrılmamakta ısrar eden göstericiler bir süre daha slogan atarak BDP heyetini protesto ettiler. Bu arada olaylar sırasında Hürriyet gazetesi muhabiri Nurettin Kurt da yaralananlar arasındaydı sevgili dinleyenler. Sinop'taki olaylarda öğretmen evinde saatlerce mahsur kalan BDP'li milletvekilleri tedbirlerin yeterli olmadığını ısrarla belirttiler. Hem sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar ve görüşleriyle bunu belirttiler hem de canlı yayınlara katılarak. BDP Mersin milletvekili Ertuğrul Kürkçü 15 dakikada sona erdirilecek taşkınlık tam 9 saat sürdürüldü. Bu değilse kontrollü gerginlik siyaseti nedir dedi. Ertuğrul Kürkçü protestoların barış sürecine zarar vermek için bilinçli olarak yapıldığını savundu. Ayrıca şöyle konuşmuş, herhangi bir düşmanlık beslemiyoruz ama onun arkasındaki zihni ortaya çıkarmak istiyoruz. Sinop'ta karşı karşıya kaldığımız tablo istişare, müzakere ve barış sürecinden rahatsız olanların bu süreci Karadeniz'e taşımak çabalarına ket vurma çabasıydı. BDP İstanbul Milletvekili Sarı Süreyya Önder, barış isteyenlerin iradesi ve sesi bunları patırtısını bastıracak güçte ve büyüklüktedir. Bu hiçbirimizi bu anlamda barış yolundan döndüremeyecek. Bir gelecek idiysek artık üç geleceğiz dedi. Bu arada Trabzon ziyaretinde iptal ettiler. Öte yandan Sinop ve Samsun'da çıkan olayların ardından da Trabzon iptal olmuş oldu. Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül de dün Cüneyt Özdemir'in programını bilmiyorum takip ediyor musunuz ama oraya katıldı telefon bağlantısıyla. Onun öncesinde de Şirin Payzı'nın programına Sarı Süreyya Önder katılmıştı. Tüm bu görüşler soruldu birbirine, karşılıklı olarak değerlendirmeler yapıldı. Bu da yine bugünkü haberlere yansımış durumda. Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül BDP heyetine yönelik saldırıda kendisini kışkırtıcı açıklama yapmakla suç BDP'li Gülten Kışan'a yanıt verdi diyor haber. BDP heyetinin önce Sinop'ta sonra da Samsun'da saldırıya uğraması üzerine Trabzon, Ordu ve Giresun ziyaretleri iptal edildi demiştik. Görüşler ve değerlendirmeler de şu şekilde. Evet, BDP heyetinin önce Sinop'ta sonra da Samsun'da saldırı uğraması üzerine Trabzon, Ordu ve Giresun ziyareti iptal edildi. Çıkan olaylar siyasilerin de gündemindeydi. Partilerin grup toplantılarında konuya değinen liderlerden Devlet Bahçeli sağduyu çağrısı yaparken Başbakan Erdoğan ise olaylardan CHP ve MHP'li grupları sorumlu tuttu. BDP eş başkanı Gülten Kışanak ise Sinop valisi ve belediye başkanını eleştirdi. Yaşanan olayları linç girişimi olarak nitelendirdi. Kışanak, CHP'li belediye başkanı Baki Ergül'ü kışkırtıcı açıklamalarda bulunmakla suçladı. Kışanak'ın partisinin grup toplantısında yaptığı bu suçlamalara Ergül'den yanıt geldi. Herhangi bir açıklama yapmadığını söyleyen Sinop Belediye Başkanı Ergül şunları dile getirdi. Bir haftalık süre içerisinde ne yerel basında ne genel basında bu konuya ilişkin bir röportajım veya ifadem olmamıştır. Ne kimse bana bir soru sormuştur ne ben başka birine bir açıklamada bulunmuşumdur. Benim bunu söylediğimi ispat etsinler, şu gazetede şunu söylemişsiniz desinler, bırakın belediye başkanlığını ben Sinop'tan ayrılırım, Sinop'u terk edip giderim dedi. Evet, Evet, Belediye Başkanı, Sinop Belediye Başkanı da bu açıklamaları yaptı sevgili dinleyenler. Süreci dediğim gibi hep beraber takip edeceğiz. Bugünkü gazetelere ve haber sitelerine en azından haber bu şekliyle yansımış durumda. Karşılıklı yapılan değerlendirmeler damgasını vurmuş durumda. Bizden aktarması diyelim. İlk gündem maddemiz buydu. Bugün böyle biraz türkülerle başladık. Devam edelim istiyorum. Abdal'dan dinleyeceğiz. Tam da yağmurlu bir güne uyan bir türkü. Şemsiyemin ucu kare. Abdal'ı anımsayacaksınız. İşte o grubun Şemsiyemin Ucu Kare isimli yorumunu dinledik sevgili dinleyenler. Devam edelim haberlere ve gündeme. IMF defteri Mayıs ortasında kapanıyormuş. Bu haberi Tayyip Erdoğan dün grup toplantısında verdi. Dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada uluslararası para fonuna olan borçların Mayıs ayında ödemesinin yapılarak hesabın kapatılacağını söyledi. Kamu borç stoku %61,5 seviyesindeydi. Bu oranı 2011 sonu itibariyle %22'ye düşürdük. 2002 yılında Avrupa Birliği tanımlı borç stokunun milli gelire oranı %72 iken şimdi %34'e düşürdük diyen Erdoğan konuşmasının IMF ile ilgili bölümünde şunları kaydetti. 10 yılda 23,5 milyar dolar ödeme yaptık. 14 Mayıs'ta bu defteri kapatacağız. Bundan sonra alacak ilişkisi kurabiliriz. IMF bizden 5 milyar dolar talep etti. Teknik görüşmeler devam ediyor dedi. Evet, borç Tayyip Erdoğan'ın belirttiğine göre Mayıs ayında bitiyor. Yani o defterde kapanıyor sevgili dinleyenler. Pekala, biliyorsunuz salı günleri partilerin grup toplantıları var. Grup toplantılarında yapılan konuşmalardı. Bu ilk iki gündem maddemiz. Diğer memlekette neler oluyor maddelerine geçeceğiz az sonra ama Ezgi'nin gününden bu güzel şarkıyı dinledikten hemen sonra. Radyo Hava. Saklasam seni, sigaramı dumanına sarsam, saklasam seni. Gitme gitme gittin yollardan, dönülmez geri. Gitme gitme el olursun sevdiğim, incitir beni. Dolaştım sokaklarda, yırtık bir afiş, seni gördüm duvarda. Sen dedi Ezgi'nin günlüğünden dinledik sevgili dinleyenler. Ve yolcular otobüste boğuluyordu. Dün akşam bülteninde de verdik bu haberi. Ümraniye'de yaşanan bir olay, enteresan bir olay. Tırın Ümraniye'de bir otobüse çarpması sonucu kontrolden çıkan İETT otobüsü İSKİ vanasına çarptı sevgili dinleyenler. Vanadan fışkıran tazikli su otobüsün içine dolunca yolcular az daha boğuluyorlardı. Üsküdar Şahinbey arasında yolcu taşıyan 9ÜD kodlu İETT otobüsü Alemdağ Caddesi'nden Çekmeköy yönüne döndüğü sırada İdeal Kent Caddesi'nden gelen bir tırın sağ arka tarafından çarpması sonucu kontrolden çıktı. Şoför Mehmet Kesederi'nin tüm çabalarına rağmen kontrol edemediği otobüs Serencebey Caddesi'ne girerek kaldırıma çıktı. İlerlemeye devam eden otobüs İSKİ'ye ait Vana'ya çarparak ancak durabildi. Tabii bu durumda yolcular büyük panik yaşadılar. Çarpmanın etkisiyle parçalanan vanadan çıkan tazikli su tabanını ve tavanını deldi. Otobüsün içine dolmaya başladı. Kazanın ilk şokunu atlatan yolcular imdat çekiçleriyle camları kırarak otobüsten çıktı. Yolcular son anda boğulmaktan kurtulurken 3 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar. İtfaiye ekipleriyle İSKİ ekiplerinin koordineli çalışmasıyla su kesilirken otobüs çekiciyle kaldırılmasının ardından bir süre aksayan trafik normal seyrine döndü. Yani kazasız belasız atlatıldı denir ya, o durum yaşandı ama yolcular büyük bir tehlike atlattılar. Hepsine geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Ve sırada yeni türkü var. Fırtına diyecekler, eski albümlerinden ama hala çok büyük bir keyifle dinlediğimiz şarkılar efendim. Fırtına. Radyo Hava. Bak işte yaklaşıyor fırtına. Bak yine yükseliyor dalgalar. Yıllardan sonra, yollardan sonra şarkılar söylüyor çocuklar. Yıllardan sonra, yollardan sonra yeniden yan yana onlar. Geçmiş tükendi, ne yarınlar. Hayat yeniler bizleri. Geçse de yolumuz bozkırlardan, denizlere çıkar sokaklar. Yaklaşıyor fırtına, bak yine yükseliyor dalgalar. Yıllardan sonra, yollardan sonra şarkılar söylüyor çocuklar. Yıllardan sonra, yollardan sonra yeniden yan yana onlar. Geçmiş tükendi, ne yarınlar. Hayat yeniler bizleri. Geçse de yolumuz bozkırlardan, denizlere çıkar sokaklar. Yıllardan sonra, yollardan sonra yeniden yan yana onlar. Evet, yeni türküden dinledik, Fırtınaydı. Devam ediyoruz yine haberleri aktarmaya. Efendim, dünden itibaren DHKPC operasyonunu sanıyorum takip ediyorsunuz. 28 ilde gerçekleşmişti. Terör örgütü DHKPC'ye yönelik operasyonda aralarında Ankara'nın da bulunduğu 28 ilde 150'den fazla kişi gözaltına alındı diyor haber. Operasyon nedeniyle düzenlenen Hatay'daki protesto gösterilerinde ikisi polis, 3 kişi yaralandı. Bu sabah Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda DHKPC'ye yönelik Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana başta olmak üzere 28 ilde başlatılan operasyonda çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda 150'den fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında farklı kamu kurumlarında çalışan memurlar da olduğu öğrenildi. Ankara'da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Genel Merkezi'nde de arama yapıldı. Keskin eğitim ve örgütlenmeden sorumlu Kurumu Genel Sekreteri Akman Şimşek'in odasındaki aramalar toplam 4 saat sürdü. Antalya'da gözaltına alınan Şimşek'in örgüte para ve eleman sağlayan yapılanmanın Türkiye sorumlusu olduğu iddia ediliyor. KES Genel Başkanı Lami Özgen operasyona tepki gösterdi. Yıllardır hukuksuz biçimde dinlendiklerini söyleyen Özgen, "Bunlara hiç gerek yok. Ne istiyorsanız bize söyleyin. Biz istediğiniz belgeleri veririz. Bizi itibarsızlaştırma, kriminalize etme ve etkisizleştirme amacıyla bu operasyonları yaptığınızı biliyoruz," diye konuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da terör örgütü DHKPC'ye yönelik operasyon kapsamında arama yapılan KES Genel Merkezi'ne gelerek yetkililerden bilgi aldı. Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tanrıkulu, KESK'in 23 yıldır Türkiye'de demokrasi mücadelesi verdiğini, kamu emekçilerinin en örgütlü sendikası olduğunu savundu. KESK'in Türkiye'nin her yerinde hak ve özgürlük mücadelesi yürüttüğünü ifade eden Tanrıkulu şunları kaydetti. Bir yıldan fazla zamandır özellikle KESK'e karşı hükümetin yürüttüğü bir itibarsız hale getirme, faaliyetlerini kriminal hale getirme operasyonu var. Bugün yapılan operasyonda bunun bir parçası. KESK'i bütün kamuoyu nezdinde suç örgütleriyle veya diğer örgütlerle yan yana duran ve bunların şemsiyesi olan bir örgüt, bir sendika gibi gösterme çabası var. Bugün yapılan da bu, başka bir şey değil. Türkiye'nin her yerinde operasyon var ama KESK'e bugün yapılan operasyonun anlamı da budur. İtibarsız hale getirme ve yapılan mücadeleyi boğma operasyonudur. Ben bu operasyonu kınıyorum, diye açıklamada bulundu sevgili dinleyenler. Bu arada kanser hastası da gözaltında. Öte yanda operasyon kapsamında Ankara'da kanser hastası bir hemşirenin gözaltına alındığı, İstanbul'da ise gözaltına alınan bir çiftle birlikte 3 aylık bebeklerinin de nezarethaneye götürüldüğü öğrenildi. Gözaltılara protestoysa operasyon çeşitli illerde protesto gösterilerine neden oldu. Ankara'da KESK üyesi bir grup Adalet Bakanlığı önünde KESK Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Adnan Şimşek'le bazı KESK üyelerinin gözaltına alınmasını protesto ettiler. Hatay'da ise ikisi polis, 3 yaralı oldu sevgili dinleyenler. Bu da bizden yine dünden itibaren gerçekleşen bu operasyonlara dair bir dipnot diyelim. 28 ilde gerçekleşen DHKPC operasyonu gündemi oluşturmaya devam ediyor. Bugün de süreci hep beraber takip edeceğiz. Figen Genç'ten dinliyoruz sevgili dinleyenler. Nazende sevgilim. Radyo Havan. Değdi saçlarıma bahar küle. dertlerim yoldadır, kulağım seste. Figen Genç'ten dinledik, o güzel yorumuyla Nazen'de sevgilim dedi. İşte arşivlik albümlerden bir tanesi de bu sevgili dinleyenler. Ne güzel bir albümdür. Uzundur da dinlemiyorduk. Dinletmiş olduk siz sevgili dinleyenlerimize. Şimdi spor adında bir haberimiz var. Aziz Yıldırım'dan Silivri'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleşmiş. Bu da yine hem gazeteleri hem de haber sitelerini dolduran bir gündem olmuş. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve eski Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan, Ergenekon davasından tutuklu bulunan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ ve CHP Zonguldak Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Haberalı Silivri Cezaevine giderek ziyaret ettiler. Saat 11'de Silivri Cezaevine giden Aziz Yıldırım ve Celal Doğan yaklaşık 2 saat cezaevinde kaldı. Deha muhabirinin telefonla ulaştığı eski Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan, Mehmet Haberal ve İlker Başbuğ belediye başkanı olduğu dönemden beri tanıdığını belirterek, İlker Başbuğ ve Mehmet Haberal'a geçmiş olsun demeye gittim. Çok geç kalınmış bir ziyaret oldu benim açımdan. İlker Başbuğ'la dostluğumuz, merhabalığımız var. Kendisine moral ziyaretinde bulundum. Kendisi çok moralliydi. Haberal da çok iyi bir insan, değerli bir bilim adamı hem de milletvekili diye ekledi diyor sözlerini. Uzun tutukluluk süresine tepki gösteren Doğan, tutukluluk infaza dönüşmüştür. Muhalefet başbakan feryat etmektedir. Ancak hukuk gereğini yapamıyor. Meclis yasa çıkardı. Yasalar açık ve net. Meclis kendi mebusunu cezaevinden çıkaramıyor diye konuştu. Evet, Aziz Yıldırım'dan Silivri'ye sürpriz ziyaret diyerek bugün haber sitelerinde yer almış bir haber sevgili dinleyenler. Bu haberdi. Edip Akbayram'dan dinliyoruz. Aman Kerem diyor. Beni sana yaradan, aman Kerem, beni rüsva eyleme. Aman Kerem, beni rüsva eyleme. Ağa Kerem, paşa Kerem, han Kerem, ateş Kerem, tutuş Kerem, yan Kerem. Aslı sana kurban olsun can Kerem. Aman Kerem, beni rüsva eyleme. Aman Kerem, beni rüsva eyleme. Tatlı dilinden gözüm kan bürüdü, korkmam ölümden. Hiç sarma, inceme yan belimden. Aman Kerem, beni rüsva eyleme. Aman Kerem, beni rüsva eyleme. Ala Kerem, Paşa Kerem, Han Kerem, Ateş Kerem, Tutuş Kerem, Yan Kerem. Aslı sana kurban olsun Can Kerem. Aman Kerem, beni rüsva eyleme. Aman Kerem, beni rüsva eyleme. Aman Kerem, beni rüsva eyleme. Aman Kerem, beni rüsva eyleme. Evet sevgili dinleyenler, aman Kerem benim rüsva eyleme dedi. Edip Akbayram'dan dinledik. Bugün başlayacağı duyurulan bayat ekmeğini getir tazesini götür kampanyası ertelenmiş sevgili dinleyenler. Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamada bayat ekmeğini getir tazesini götür kampanyasının vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandığı belirtildi. Açıklamada kampanyanın ekmek israfını önlemek, bayat ekmeklerin nasıl tüketileceği konusunda tüketiciyi bilinçlendirmek, fırından ekmek alınmasını özendirmek, ekmek israfının fırınlardan alınan ekmeğin zayi edilmesinden değil, başka yerlerde bu zayiatın olduğunu kanıtlamak gayesiyle başlatılacağı belirtilmişti. İstanbul Ticaret Odası Meslek Komitesi, belediyeler, diğer kamu kurumları ve un üreticilerinden de kampanyaya katılmak yönünde talep geldiği bildirilen açıklamada, kampanyanın bugün başlayacağını duyurmuştuk. Ancak bu durumların, kurumların kampanyaya katılmalarına olanak sağlamak gayesiyle ileride bu kurumların da iştirakiyle yapacağımız bir basın toplantısıyla kampanyanın başlama tarihini yeniden duyuracağız denmiş. Şimdilik ertelenmiş, olmayacak mı, hani iptal mi edildi diye merak edenlere, elbette olacak, iptal edilmedi. Üstelik de katılım oldukça yoğun gözüküyor. Yine buradan sizlere anons etmeye çalışacağız. Bakalım ne zamana ertelenmiş. Şimdilik net bir tarih yok ama belli olur olmaz buradan duyurusunu da yapacağız. Radyo Hava. Aydost canım hey, kalktı göç eyledi avşar elleri hey, kalktı göç eyledi avşar elleri, arar giden eller bizi. Arabatlar yakın eder kral, Arabatlar yakın eder kral. Ülke dağdan aşan yollar, yollar bizimdir, yollar bizimdir, yollar bizimdir, yollar bizimdir. Canım hey, belimizde kılıcımız kirmani hey, belimizde kılıcımız kirmani, taşı döler mızrağımın temrani, hakkımızda devlet etmiş fermanı, hakkımızda devlet etmiş fermanı, ferman padişahın kardeş, dağlar bizimdi, dağlar bizimdi, dağlar bizimdi, dağlar bizimdi. Canım hey, Dadaloğlum bir gün Kadal oğlum, bir gün kavga kurulur öder, tüfek davlum bazlar vurulur. Nice koç yiğitler yere serildi, nice koç yiğitler yere serildi. Ölen ölür, kalan sağlar, sağlar bizimdir. Sağlar bizimdir. Sağlar bizimdir. Sağlar bizimdir. Canım hey. Dadaloğlu dedi Cem Karaca, 45'lik kaydıydı dinlettiğimiz sevgili dinleyenler. Elektrik faturaları hükümet düşürdü. Hangi hükümet derseniz komşu hükümet Bulgaristan'da yüksek elektrik faturaları nedeniyle ülke genelinde düzenlenen protesto gösterileri hükümeti istifa ettirdi. Başbakan Boyko Borisov hükümetinin istifa ettiğini açıkladı. Bulgaristan'da tasarruf tedbirleri ve yüksek elektrik faturaları sonrası düzenlenen protesto gösterileri hükümetin istifa etmesine neden oldu hasılı kelam. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov parlamentoda yaptığı konuşmada polisin insanları darp ettiği bir hükümetin lideri olmak istemiyorum dedi. Ülke genelinde yüksek elektrik faturalarının protesto edilmesi sonrası elektrik dağıtımı yapan firmalardan birinin lisansının iptal edileceği ve elektrik fiyatlarının %8 indirileceği açıklanmıştı sevgili dinleyenler. Protestocular elektrik dağıtımının yeniden kamulaştırılması çağrısında bulunmuşlardı. İşte bu protesto gösterileri hükümet düşürdü komşu ülkede Bulgaristan'da. Yaşar'dan dinleyeceğiz. Şarkılar güzelse hala diyecek. Yavaş yavaş programın da sonlarına yaklaşıyoruz. Az sonra yayın akışımızı anımsatıp veda edeceğim. Kıyamet kopsa unutamazsın. Unutamazsın artık. Bir kere sevmişsin, ne denir sana, ne denir sana artık. Hangi pencereye baksan onu görürsün, onu görürsün artık. Hangi limana demir alsa gemiler, ona uğramadan edemez. Güzelse hala, hala sarıysa mimozalar, onu unutamadığın içindir. Şarkılar güzelse hala, hala sarıysa mimozalar, onu unutamadığın içindir. Şarkılar güzelse hala, hala. sarı samim ozar. Onun da matamın içindi, içindi. Şarkılar güzelse hala, hala sarı samim ozar. Onun da matamın içindi, içindi. Evet, az önce de belirttiğim gibi programın sonlarına yaklaştık sevgili dinleyenler. Bugün yayın akışımızda ne var ne yok. Bugün çarşamba demiştik ki her çarşamba olduğu gibi yine haftalık programlarımız var. 20 Şubat çarşamba günü Lifeline eczacı Merve Memişoğlu'nun programı biliyorsunuz. Saati 14'te sizlerle buluşacak. Paslaşmalarda Kenan Başaran yine spor değerlendirmelerini saati 16'da sizler için sunacak. 16.30'da müzik akışımız var. 17'de ise zaman tünelinde Nihat Şardağ sizlerle birlikte olacak bugün. Onun dışında her zaman olduğu gibi yine müzik kutusunda Suat Gülbinat isteklerinize yer verecek saati 13'te. 12 öğle bülteninin hemen ardındansa eczacı gündeminde Burcu Günüşen sektör içi haberlerle karşınızda olacak sevgili dinleyenler. Keyifli bir gün diliyorum her şeyden önce. Radyonuz açık kalsın. Yine sizlere uyan bir program. Mutlaka gün boyu sizlerle buluşacak ya da buluşmayı bekliyor olacak. Yarın aynı saatte tekrar buluşacağız elbette. Siz orada oldunuz, ben de mikrofon başında olduğum müddetçe. Hoşça kalın. Bırakmam, tuttum, bizde yamuk olmaz, tuttum, vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.